pełna jest strunych haseł oraz wiązów bez. Co mam zrobić z głową moją, która nie chce myśleć według wzoru? Moje serce bije w innym takcie, jeszcze w ramach napisane macie. Moje ręce odzieska stętane, moje nogi tańczą dziki taniec. Moja głowa pełna jest strunych haseł oraz wiązów bez. Co mam zrobić z głową moją, która nie chce myśleć według wzoru? Jakiś frajer przekonuje mnie, że karmazyn najpiękniejszy jest. Moje oczy nie widzą kolorów, usta milczą, a oczy są chore. Moja głowa pełna jest strunych haseł oraz wiązów bez. Co mam zrobić z głową moją, która nie chce myśleć według wzoru? Moje oczy nie widzą za mgłą, moje uszy zakrane batą są. Moje usta pełne błahych słów, moje myśli w milionach innych głów. Moja głowa pełna jest bzdurnych haseł oraz wniosków też. Co mam zrobić z głową moją, która nie chce myśleć według wzoru? Według wzoru. Bije w innym pakcie, niż w tych ramach zapisane macie. Moje ręce od dziecka skrętane, moje nogi tańczą dziki taniec. Moja głowa pełna jest strunych haseł oraz wiązów bez. Co mam zrobić z głową moją, która nie chce myśleć według wzoru? Jakiś facet przekonuje mnie, że karmazyn najpiękniejszy jest. Moje oczy nie widzą kolorów, usta milczą, a oczy są chore. Moja głowa pełna jest strunych haseł oraz wiązów bez. Co mam zrobić z głową moją, która nie chce myśleć według wzoru? Moje oczy nie widzą za mną, moje uszy zakrane na to są. Moje usta pełne błahych słów, moje myśli w milionach innych głów. Moja głowa pełna jest strunych haseł oraz wiązów bez. Co mam zrobić z głową moją, która nie chce myśleć według wzoru? Zadane partą są moje usta pełne błahych słów, moje myśli w milionach innych gór. Moja głowa pełna jest strunych haseł oraz wiosów bez. Co mam zrobić z głową moją, która nie chce myśleć według wzoru? Według wzoru, wzoru. Moje serce bije w innym takcie niż w swych normach zapisane macie. Moje ręce odzieska skrętane, moje nogi tańczą dziki taniec. Moja głowa pełna jest strunych haseł oraz wiosów bez. Co mam zrobić z głową moją, która nie chce myśleć według wzoru? Jakiś frajer przekonuje mnie, że karmazyn najpiękniejszy jest. Oczy moje nie widzą kolorów, usta milczą, a oczy są chore. Moja głowa pełna jest strunych haseł oraz wiosów bez. Co mam zrobić z głową moją, która nie chce myśleć według wzoru? Moja głowa, moja głowa. Moja głowa, moja głowa.